नमस्ते, मम नाम विवेक शर्मा। लघु सिद्धांत प्रबंधन से सूत्र उच्चारण के लिए अर्थ भाव कर्म प्रक्रिया। भाव कर्मण सार्व धातु के यक सी युट तासिषु भाव कर्मणोर उपदेशे जन ग्रह दृशा वा चिण वद इट च। चिण भाव कर्मण तनोतेर्यकी तपोनुतापे च आतो योग चिण कृतो भंजिश्च चिणि विभाषा चरणमूलो इति भाव कर्म प्रक्रिया।